गरिमा के कानों में कुछ आवाज गूंज रही थी। माँ प्लीज मत मारो, माँ प्लीज मत मारो, माँ प्लीज मत मारो। शायद उसने बचपन में नित्या का बहुत टॉर्चर सहा था और तभी वो गाड़ी से उतरकर घूमकर गरिमा के पास आया। उसने गरिमा का दरवाजा खोला और गरिमा के गाल पर हाथ लगाकर कहा, गरिमा तुम ठीक हो? युग के छूने से गरिमा की आंख खुल गई। उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और युग बोला, तबीयत ठीक नहीं है तो वापस चलते हैं, मैं सबसे बात कर लूंगा। गरिमा ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं शादा आंटी ने बहुत प्यार से डिनर रखा है तो हमें जाना चाहिए। युग बोला, देखो राधा आंटी के पास किसी और दिन चलेंगे, अभी घर चलते हैं, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। गरिमा बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चलो। युग बोला, पक्का चलूं? गरिमा ने हाँ में गर्दन हिला दी। युग वापस से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल उसने गाड़ी एक अपार्टमेंट के बाहर रोकी। फिर वो गरिमा को लेकर उस अपार्टमेंट के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद गरिमा और युग दोनों ही उस अपार्टमेंट के सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। राधा किचन में काम कर रही थी और राघव उन दोनों के सामने बैठा था। अपनी बेटी को ऐसे देखकर राघव बहुत खुश था। बेशक वो अभी अपनी बेटी को बता नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें हल्की सी छलक आई थी। युग राघव को देखकर समझ गया, लेकिन कर भी क्या सकता था। थोड़ी देर में वो सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। गरिमा ने अपनी प्लेट में देखा तो हैरान हो गई। उसकी प्लेट में जो पराठा था वो स्टार शेप का था, एक ट्रायंगल शेप का, एक मून शेप का। वो हैरानी से उसे देख रही थी। फिर उसने राधा को देखा, राधा कुछ नहीं बोली और तभी राघव ने उसकी प्लेट को देखकर राधा से कहा, तुमने गरिमा को बच्चा समझ रखा है जो तुमने उसके लिए ये शेप वाला खाना बनाया है। इतना कहकर उसने जैसे ही गरिमा के सामने से प्लेट उठाने की कोशिश की, गरिमा ने प्लेट पकड़ी थी और इतनी कसकर पकड़ी थी जैसे उन शेप्स को उसने कभी नहीं देखा था। वो बोली, नहीं नहीं अंकल, मुझे खाना है, प्लीज खाने दीजिए। फिर उसने राधा को देखकर कहा, आंटी आपने तीन ही शेप बनाई है, एक शेप और है, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैं बचपन में शायद ऐसी एक और शेप खाती थी। फिर वो कुछ सोचकर झट से बोली, हाँ स्क्वायर, आपने स्क्वायर तो बनाई नहीं। राधा की आंखों में पानी आ गया। उसने हल्के से हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से किचन में गई और स्क्वायर शेप का एक छोटा सा पराठा बनाकर लाई। गरिमा चारों शेप्स को देखकर बोली, हाँ ये चारों शेप्स पता है आंटी, मैं बचपन से ये बहुत खाती थी, लेकिन अब तो कुछ भी याद नहीं है। इतना कहकर वो खाना खाने लगी। राधा और राघव दोनों ही अपनी बेटी को ऐसे देख रहे थे। चाहकर भी उसे गले नहीं लगा सकते थे, उसे प्यार नहीं कर सकते थे, उसे कुछ याद नहीं दिला सकते थे। गरिमा को भी धुंधली धुंधली यादें याद थी जिसमें वो श्योर नहीं थी। युग एक बार गरिमा को देखता, एक बार उसके पेरेंट्स को। युग का दिल पसीज रहा था। फिर वो भी खाना खाने लगा और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने अपना फोन देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपना फोन लेकर जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगा और तभी राघव ने कहा, अरे बेटा तुम कहाँ चल दिए? युग बोला, अंकल मैं अभी आया। इतना कहकर वो बाहर चला गया। वहीं गरिमा खाना खा रही थी। फिर वो खाना खाने के बाद राधा और राघव से बात करने लगी। उसे उन दोनों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अपनापन फील हो रहा था। बात करते करते एक घंटा हो गया, गरिमा ने तो महसूस ही नहीं किया कि युग वापस नहीं आया। वहीं राधा और राघव भी अपनी बेटी से बात करके बहुत खुश थे। लेकिन तभी गरिमा की नजर खड़ी पर गई, 11:30 बज गए थे लेकिन युग वापस नहीं आया। उसने राघव की तरफ देखकर कहा, अंकल काफी देर हो गई, युग वापस नहीं आया। राघव ने कहा, मैं देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फ्लैट से बाहर चला गया। उसने बाहर जाकर देखा तो युग कहीं भी नहीं था। फिर वो अपने फ्लैट से नीचे पार्किंग एरिया में आया ये देखने कि शायद वो अपनी गाड़ी के पास हो, लेकिन ना तो वहां गाड़ी थी और ना ही युग। राघव ने अपना फोन निकाला और राजवीर को कॉल किया। राजवीर ने दो ही रिंग में फोन उठा लिया। राजवीर ने कहा, कहिए राघव जी क्या हुआ? राघव ने कहा, युग गरिमा को लेकर हमारे घर आया था लेकिन खाना खाते हुए उसका फोन आ गया और वो चला गया, वो यहाँ नहीं है, मतलब वो हमें बताकर भी नहीं गया और अब गरिमा पूछ रही है युग कहाँ है, मैं उसे क्या जवाब दूँ? राजवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बोला, अच्छा आप फिक्र मत कीजिए मैं भेजता हूँ किसी को। राघव ने कहा, देखिए मुझे तो ज्यादा पता नहीं है लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि मेरी बेटी गलत नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो नित्या मैडम की वजह से हुआ। आप अपने बेटे से कहिए ना कि मेरी बेटी को दिल से अपना ले। राजवीर बोला, हाँ फिक्र मत कीजिए, हम सब आपकी बेटी को अपना लेंगे। राघव बोला, देखिए छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरी तो सारी जिंदगी की पूंजी मेरी बेटी ही है। वो खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। आप जानते नहीं हो मैंने बहुत मुश्किल से ये साल गुजारे, बहुत मुश्किल से मेरा परिवार एक हुआ है। आप अपने बेटे से कहिए ना कि गरिमा को आकर ले जाए। राजवीर बोला, मैंने कहा ना फिक्र मत कीजिए, मैं करता हूँ उसे कॉल। आप जाइए अपनी बेटी के पास, थोड़ी ही देर में योगा आ जाएगा। राघव ने हाँ कहा और फोन काट दिया, लेकिन उसे घबराहट हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ गया था कि गरिमा और युग के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। राघव अब अपने फ्लैट में आ गया। गरिमा ने राघव को देखा और बोली, अंकल कहाँ है युग, आपके साथ नहीं आया? राघव ने कहा, वो मुझे नीचे कहीं दिखाई नहीं दिया, थोड़ी देर में आ जाएगा। गरिमा को बहुत बुरा लग रहा था, वो खुद से बोली, युग ऐसे ही मुझे किसी के घर छोड़कर कैसे जा सकता है, क्या सच में वो मुझसे इतनी नफरत करता है? लेकिन उसने तो कहा था कि वो बस मुझ पे विश्वास नहीं करता, बाकी तो मुझे प्यार ही करता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर उसने अपना फोन उठाया और युग का नंबर डायल किया, लेकिन बेल जा रही थी, युग ने फोन रिसीव नहीं किया। अब तो गरिमा का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी राधा ने गरिमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बच्ची, इतना परेशान क्यों हो रही हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और प्यार से बोली, हाँ जी मेरा ही घर है, लेकिन फिर भी मेंशन में सब फिक्र कर रहे होंगे, युग आ जाते तो टाइम से निकल जाते। राघव बोला, कोई बात नहीं, युग बेटा भी आ जाएगा, तब तक तुम कुछ और खा लो। और तभी राधा किचन में गई और गरिमा के लिए अंगूर लेकर आई। गरिमा जब छोटी थी तो उसे अंगूर बहुत पसंद थे, लेकिन अब तो उसने लगभग अंगूर खाने ही छोड़ दिए थे। राधा ने गरिमा के सामने अंगूर रखते हुए कहा, ये लो अंगूर खा लो, मेरी बेटी को अंगूर बहुत पसंद थे। गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने अंगूर को देखकर कहा, अंगूर तो मुझे भी बहुत पसंद थे, लेकिन अब कुछ पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ देर तक वो राधा और राघव से बात करने लगी, लेकिन बार बार घड़ी देख रही थी, 12 बज गए अभी तक युग नहीं आया। अब तो गरिमा का मन कर रहा था कि वो रोने लग जाए, लेकिन रोई नहीं, उसने खुद को बहुत स्ट्रांग बना रखा था। और तभी राघव के फ्लैट की मेन डोर बेल बजी। राघव उठकर दरवाजे तक गया, गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, उसे लगा शायद युग वापस आ गया। और मन ही मन वो युग से लड़ने की ठान चुकी थी, क्योंकि युग ने सच में बहुत गलत किया था, वो ऐसे ही गरिमा को किसी के घर छोड़कर कैसे जा सकता था। राघव ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने राजवीर खड़ा था। राजवीर को देखकर राघव भी परेशान हो गया, इसका साफ मतलब था कि युग गरिमा को लेने नहीं आया। राजवीर की शक्ल ही बता रही थी कि इस वक्त वो कितना शर्मिंदा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजवीर को पता भी था कि युग ऐसी हरकत तो नहीं करेगा, पता नहीं वो कहां गया था। राजवीर ने भी कई बार उसे कॉल किया था, लेकिन उसका फोन रिंग कर रहा था, उसने फोन रिसीव नहीं किया। राजवीर ने गरिमा को देखा तो गरिमा की आंखों से आंसू टपक गए, क्योंकि वो जान गई थी कि युग उसे लेने नहीं आएगा। राजवीर बोला, प्लीज गरिमा रोना बंद करो, चलो मेरे साथ घर। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, अपने आंसू पोंछे और राधा की तरफ देखा, फिर उसने जल्दी से राधा को गले लगा लिया। राधा ने भी अपनी बेटी पर पकड़ कस दी, उसकी आंखों में भी पानी आ गया। कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि उसकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं है, लेकिन उसे रघुवंशी फैमिली पर विश्वास था कि उसकी बेटी वहां खुश रहेगी। उन सब से विदा लेने के बाद राजवीर और गरिमा दोनों ही गाड़ी के पास आ गए। राजवीर ड्राइव कर रहा था और गरिमा बाहर देख रही थी, दोनों के बीच बात नहीं हुई। राजवीर बोला, हो सकता है वो किसी काम में फंस गया हो, गरिमा ने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने तो शिकायत ही नहीं की पापा, अब किसी से शिकायत करने का मन नहीं करता। इतना कहकर वो फिर से बाहर देखने लगी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि युग उसे ऐसे छोड़कर चला गया। वो अपने ही ख्यालों में थी कि तभी राजवीर ने झटके से गाड़ी रोकी। गरिमा ने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने 4-5 आदमी हाथ में हॉकी स्टिक लेकर खड़े हुए थे। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और गरिमा को देखकर बोला, अंदर बैठी रहना, बाहर मत आना। गरिमा एकदम से डर गई और बोली, पापा आप उनसे जाके लड़ोगे? राजवीर बोला, हाँ। गरिमा ने कहा, पापा देखो प्लीज बुरा मत मानना, मुझे लगता है कि युग के अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने पापा पर ही गया। आप बाप बेटे ऐसे ही करते हो। राजवीर हैरानी से गरिमा को देख रहा था। गरिमा बोली, आप बाहर नहीं जाओगे, वो लोग चार हैं और आप अकेले, और ये भी तो सोचिए आपको थोड़ा बुढ़ापा भी आ गया। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मेरी फिक्र मत करो, ऐसे गुंडों को तो मैं ऐसे ही मसल कर रख देता हूँ। इतना कहकर राजवीर गाड़ी से निकल गया। उसने हल्का सा झुककर गरिमा को देखा और बोला, बेटा बाहर मत आना। समझ गई। गरिमा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक तो पहले युग उसे लेने नहीं आया और ऊपर से इस सिचुएशन में उसकी तो हालत और खराब थी। वहीं राजवीर उन आदमियों के सामने जाकर बोला, शेर बूढ़ा हुआ है, शिकार करना थोड़े ना भूला है कि तुम लोग आ गए मुझे मारने। अब बताओ, पिट कर जाओगे या बिना पिटे चले जाओगे। इतना कहकर राजवीर ने अपनी बाजू फोल्ड की और देखते ही देखते उन चारों पर टूट पड़ा। राजवीर ने एक एक को अच्छे से मारा। कोई भी राजवीर के सामने टिक नहीं रहा था। आखिर राजवीर की बात ही अलग थी। गरिमा तो आंखें फाड़े बस राजवीर को ही देख रही थी। फिर वो खुद से बोली, पापा तो सच में बहुत स्ट्रांग है, यकीन नहीं आता ये एक्शन भी कर सकते हैं। तभी एक आदमी ने राजवीर की तरफ गन तान दी और राजवीर के हाथ रुक गए। वहीं गरिमा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। राजवीर बोला, देखो गन नीचे करो। उस आदमी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हें मारने का ऑर्डर है, गन तो नीचे नहीं होगी। इनफैक्ट मैं तुम्हें और तुम्हारी उस सो कॉल्ड बहू को अभी मार दूंगा। राजवीर ने अगले ही पल लात से उस आदमी के हाथ पर जोर से मारा और उस आदमी की गन ऊपर उछल गई। राजवीर ने गन पकड़ ली और उस आदमी को पॉइंट करके कहा, अब बता क्या कह रहा है, कौन किसे मारेगा। कहां गया युग, क्यों नहीं लेने आया वो गरिमा को।